Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün Nisa suresinin 26. ayetini okuyacağız. 26, 27, 28. Bu ayetlerde Allah'ın iradesi ve sünnetullah konusu özet olarak anlatılmaktadır. Onu anlamaya çalışacağız Allah nasip ederse. Allah'ın iradesi nedir? Sünnetullah nedir? Şimdi ayette Allahü Teala şöyle diyor. Estağfirullah. Yuridullahu liyubeyyine lekum. Allah size her şeyi açık açık anlatmak ister. Ortaya koymak ister. Ve yehdiyekum sünenellezine min kablikum. Sizden önce gelenlerin yollarına sizi yöneltmek ister. Ve yetûbe aleykum. Ve sizin tevbenizi, dönüşünüzü kabul etmek ister. Vallahu alimun hakim, her şeyi bilen, kararları doğru olan Allah'tır. Vallahu yuridu en yetûbe aleykum. Allahü Teala ister ki sizin tevbenizi kabul etsin. Siz dönüş yapasınız, tevbenizi kabul etsin. Ve yuridu allazina yattabi'una eş-şehavat, ama arzularının, isteklerinin peşinde olanlar da şunu isterler. En temilu meylen azima, tam bir sapma ile sapıtasınız. Yönünüzü tam olarak başka tarafa çeviresiniz isterler. Yuridullahu en yuhaffife ankum. Allah ister ki sizin yükünüzü hafifletsin. وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيفًا. Allah-u Teala, insan zayıf yaratılmıştır. Fazla ağır yüklere tahammül edemez. Şimdi burada يُرِيدُ اللّٰهُ سُنَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلُكُمْ. Bu iki kelimeden hareketle birincisi Allah'ın iradesi, isteği, ikincisi de Allah'ın sünneti, koyduğu kanun. Şimdi sünnetullah dediğimiz zaman ne anlıyorsunuz? Ne akla geliyor? Söyleyin bakalım. Kanunlar, ne kanunu? Tabiat kanunları mı? Tabiattaki kanunlar sünnetullah değil. Fıtrat da sünnetullah değil. Biraz sonra göreceğiz. Allah-u Teala'nın elçi gönderdiği toplumlarda uyguladığı kanunlar. Elçi gönderdiği toplumlarda uyguladığı kanunlar. Sünnetullah o. Tabiat kanunları değil. Onun için elçi gönderdiği toplumlarda uyguladıkları kanunlar zaman zaman değişir. Ama tabiat kanunları değişmez. Mesela hep itiraz edilir. İşte Adem Aleyhisselam'ın çocukları birbirleriyle evlendiler mi? Evlenmiş olmaları gerekir. Başka yolu yok. Mümkün değil. Çünkü aynı anne babanın çocuklarından ürediğimiz Cenab-ı Hak tarafından açıkça ifade ediliyor. Peki bu sünnetullah'a aykırı mı? İşte bu sünnetullah. Sünnetullah'ın kendisi bu. Allah Adem Aleyhisselam'ın bulunduğu toplumda bu kanunu uygulamış. Nesih oluyor, zaman zaman değişiklikler oluyor, iyileştirmeler oluyor, bazen de ceza oluyor. Mesela Yahudilere haram kılınan bazı yiyecekler, helal olmasına rağmen yaptıkları suçlardan dolayı Cenab-ı Hak onlara bazı yiyecekleri haram kılmıştı. Şimdi biraz sonra ayrıntısını zaten göreceğiz Allah nasip ederse ayetlerden. Şimdi bu şeyde Cenab-ı Hakk'ın iradesi var. Allah'ın iradesi, Allah'ın isteği demek. Mesela şimdi bir soru daha sorayım. Cenab-ı Hak bir şeyi istediği zaman olmaması mümkün mü? Burada bir haşa geldi. Başka haşa diyen var mı? Haşa diyenler el kaldırsın. Olmaması mümkün mü? Allah bir şey irade edecek de olmayacak. İrade ettiği şey olur mu olmaz mı? Sen şimdi olur mu diyorsun? İrade. İrade ettiği şey, irade. Arkasından ol meselesi yok. Neyse, şimdi siz ihtilaf ettiniz. En iyisi biz şey yapalım. Ulema ihtilaf etti. Bakalım rahmet var mı yok mu? Pencereden bakarsanız anlarsınız rahmetin olup olmadığını. Şimdi Allah'ın irade sıfatı gelenekte nasıl anlaşılıyor? Onu şimdi Yahya okuyacak. Onu bir dinleyelim dikkatle. Evet, Büyük İslam İlmihali Ömer Nasuhi Bilmen'in onun elimdeki baskısı 14. sayfası. Konu da Allah'ın sıfatları. Onun 23. paragrafı irade konusuna ayrılmış ve şöyle diyor Ömer Nasuhi Bilmen. İrade, dileyebilmek, ihtiyar edebilmek sıfatıdır. Allah Teala irade sıfatı ile muttasıftır. Yani o sıfatla sıfatlanmıştır ve onun iradesi ezelidir. Ne demek iradesi ezelidir? Yani istek iradesinin bir zamanı var mı? Yok. Yani irade ettiği şeyler de ezelden irade edilmiştir. Tamam, devam et. Allah Teala yaratacağı şeyleri bu irade sıfatı ile kendi hikmetine göre birer vechhe tahsis buyurur ve onun irade buyurduğu şey mutlaka olur. Evet. Şimdi Allah'ın irade ettiği şey olur. İrade ettiği şeylerin hepsini yapmış ezelden. Yani zaman dışı, herhangi bir zamanda sınırlanmıyor. Olur. Evet. İrade buyurmadıkça hiçbir şey vücuda gelemez, getirilemez. Hiçbir şey vücuda gelemez, getirilemez. Mesela o iradesi, onun iradesi olmasaydı şu anda biz bu konuşmayı yapabilir miydik buna göre? Yapamazdık. Peki bu irade ne zaman olmuş? Ezelden olmuş. Ben de ezelden var mıydım ki benimle ilgili irade olsun? Benim de ezeli olmam gerekir değil mi? Evet, devam et. Allah Teala bütün bu kainatı ezeli olan iradesi vechiyle yaratmıştır. Bütün bu kainatı, biz de kainattan bir parçayız. Evet. Yaratılmış şeylerin binlerce, milyonlarca cinslere, nevilere, sıfatlara ayrılmış olması, muhtelif hassaları yani özellikleri, sıfatlara haiz bulunması, mesela bir topraktan, bir sudan, bir havadan istifade eden sayısız ağaçların, ekinlerin, çiçeklerin, meyvelerin başka başka şekillerde, renklerde, tatlarda vücuda gelmesi bütün ezeli bir iradenin neticesinden başka değildir. Yani her şey eskiden irade edilmiş olmuş. Peki Cenab-ı Hak şu anda ne iş yapıyor? Nerede ya? Ne iş yapıyor ya? Evet, devam et. İşte bütün bunlar Allah'ımızın irade sıfatıyla muttasıf olduğuna birer şahittir. Hangi şey şahittir? Bunun söyledikleri. bir ayet söyledi mi? Devam et. Allah Teala hakkında mecburiyet tasavvur olunamaz. Hiçbir şeyi var etmeye ve yok etmeye haşa mecbur değildir. Mecburiyet bir acz halidir. Allah Teala'nın şanına, azametine asla yakışmaz. Sonuna bir ayet koymuş. Fe'alun lima yurid. Fe'alun ne demek? Yapar. Lima yurid. İstediğini yapar. Lima erade değil yani. Lima yurid. Sadece onu söylemiş değil mi? Bir de şey vardı, hiç istediği şeyin olmaması mümkün müdür diye de bir ifade vardı galiba. Kudrette mi acaba? Olabilir, neyse. Şimdi sen onu bulurken ben şey yapayım. Şimdi dedi ki, irade ettiği şey mutlaka olur dedi, değil mi? Olmaması mümkün değil dedi. Önce iradesi ezelidir dedi, değil mi? Ezeli. Şimdi Yasin suresini açalım bakalım, Allah-u Teala iradesinin böyle olduğunu biliyor mu? Haşa. 36. surenin son sayfasını açın. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehû kün feyekûn. Şimdi ezelde olduğu zaman, bunu ezelde irade ettiğinde bunun bir zamanla ilgisi yok, değil mi? Bak burada nasıl tercüme etmiş? Aslında bir de Ömer Nasuhi Bilmen'in kendi mealinden baksak çok daha iyi olur ha. Bakayım ben şimdi onun kendi mealinden bakayım da. Ha. Şimdi diyor ki burada elimdeki mealde, Elmalı'dan sadeleştirilmiş meal, onun işi bir şeyi istediği zaman sözünde ezelilik var mı? İstediği zaman, ezelde izâ erâde, şimdi irade kelimesi var ya orada, izâ erâde şeyen, bir şey irade ettiğinde onun emri, demek ki izâ erâde irade ettiğinde, irade ne olmuş oluyor? Ezeli değil, değil mi? İrade ettiği zaman. Çünkü ezeli dediğin zaman zamanla alakası olmuyor o iş. En yekule lehu kun, ona ol demesidir. Feyekun, o da olur. Şimdi bakayım ki Ömer Nasuhi Bilmen'in kendisi bu söylediği şeye uymuş mu? Şimdi Yasin suresinin evet 82. ayeti. Bak şimdi o ne demiş, bak diyor ki onun emri bir şeyi murad ettiği zaman, bak zamanı kattı, görüyor musunuz? Orada ne dedi? Zamanla ilgisi yok dedi. Şimdi zamanı kattı ayette. İlgisi yok derken herhangi bir ayet okumadı. İrade ettiği zaman ancak ona ol demesidir, o oluverir. Hemen oluverir demiş, hemen oluvermez. Oluşmaya başlar. Mesela bir çocuğun oluşmasını emrettiği zaman şey yapar. Önce yumurta döllenir. Ondan sonra yavaş yavaş koyduğu kanuna göre oluşur. Çünkü Allah her şeye bir kanun koymuştur. Hemen oluverir dedi. O da yanlış. Kün dediği zaman oluş diyor. O da oluşmaya başlar. Peki şimdi şu anda bir de şunu söyledi, dedi ki Allah'ın irade ettiği şey mutlaka olur dedi, değil mi? Mutlaka olur. Peki şimdi okuduğumuz ayette, hatta onu da gene Ömer Nasuhi Bilmen'in verdiği meale göre okuyalım. İsa suresinin 26. ayetine bakalım ki Ömer Nasuhi Bilmen nasıl meal vermiş. Şimdi diyor ki, Allah Teala sizlere açıklamak ve sizleri sizlerden evvelkinin yollarına erdirmek, sizleri tevbeye muvaffak kılmak diler. Şimdi burada şey, sizleri tevbeye muvaffak kılmak diler. O zaman sizleri derken kim bu? Kur'an'ın muhatap olduğu bütün insanlar değil mi? Peki öyleyse muvaffak kılmayı dilediğine göre herkes tevbe eder değil mi? Öyle olması gerekmez mi? Peki Allah'ın iradesine muhalif irade olur mu bu şeye göre? Çünkü dediği olur. Şimdi Allah alimdir, hakimdir demiş. Şimdi bakın yine Ömer Nasuhi Bilmen'den okuyorum size 27. ayeti. Bak diyor ki Allah sizin tevbe ederek affı ilahiye nailiyetinizi diler. Sizin tevbe ederek affı ilahiye nailiyetinizi diler. Yani herkesin tevbe edip affedilmesini diler. Ne zaman dilemiş şeye göre büyük İslam ilmihaline göre? Ezelde. Öyleyse dilediğinin olmaması mümkün değil değil mi? Öyle dedi. O zaman affedilmemiş kimse kalır mı? Peki öyleyse buna muhalif bir istek olmaz değil mi? Ondan sonra bak diyor ki şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir meyille sapmanızı dilerler, isterler. Şimdi şehvetlerine uyanlar Allah'ın iradesine muhalif irade ortaya koydular mı? Yani olmazdı. Ne oldu? Yani bugün şimdi Allah ezelden her şeyi dilemiştir dediğiniz zaman peki Allah şu anda ne iş yapıyor diye sorana ne cevap vereceksiniz? Niye dua ediyoruz? Niye namaz kılıyoruz? Niye bu kadar uğraşıyoruz? Bakın hayatın bir anlamı kalmıyor değil mi? Siz buna inandığınız zaman hiçbir konuda başarılı olamazsınız. Ne dersiniz? İş olacağına varır. Öyle değil mi? İşte bakın Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmihaline yazdığıyla kendi mealine koyduğu ayet arasında ne kadar bir zıddiyet var? Ne kadar? Tam bir zıddiyet var değil mi? Evet. Şimdi bu şeyler bu yapılar gerçekten son derece can sıkıcı şeyler. Bu daha önce de burada uzun uzun dersler yapmıştık. Kader inancı diye bir inanç oluşturulmuştur. Hep başarılı olamayanlar kadere sarılırlar. Kendi başarısızlıklarını Cenab-ı Hakk'a fatura etmek için. Okullarda sınıfta kalan öğrenci nedir? Öğretmen bıraktı der değil mi? Geçenler hiç der mi ki öğretmen geçirdi? Hiç duydunuz mu? Hiç mümkün değil yani. Çünkü kendisi suçlu olmayacak. Başka bir suçlu arayacak. Ona başaramayanlar, kaderim buymuş, ne yapayım derler. Başaranlar, ben başardım, çıkar ortaya baş. Ne yapacağını şaşırır. Kabına sığamaz, hoplar zıplar. Evet, böyle bir kısa bir girişten sonra maalesef yani ben şimdi bazı arkadaşlarımız çok haklı olarak şunu söylüyor. Diyorlar ki ya hocam sen doğruları söyle geç. Evet çok güzel bir şey gerçekten doğruları söyleyip geçmek ama bakın siz de ihtilaf ettiniz koskoca ulema olarak. İhtilafınızın kaynağını da göstermem gerekti. Çünkü öyle bir yapı var. Yani Cenab-ı Hak bir şeyi murat edecek de olmayacak. Kardeşim Allahü Teala murat eder, ister. Herkesin yola gelmesini ister. Herkesin cennete gitmesini ister. Herkesin doğruları yapmasını ister. Ama zorlamaz. Onun için ne diyor? وَلَوْ شَاءَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا Öyle miydi ayet? Hangi ayet? Şimdi şey yapmadım. Diyor ki Allah tercihi Allah yapsaydı, sizin inancınızla ilgili tercihi Allah yapsaydı, elbette ki yeryüzündekilerin tamamı inanırdı. Yunus Yunus 99. Onun devamı ayet de çok önemli. Onu da bir oku. Efe ente tükrihun nâse hattâ yekûnû mu'minîn. Bakın şimdi, yani tercihi Allah yapsaydı, bizim inancımızla ilgili tercihi Allah yapsaydı, yani bu insan Müslüman mı olsun, kafir mi olsun diye tercihi Cenab-ı Hak yapsaydı, hiçbir kulunu diğerine tercih etmezdi. O zaman ne olurdu? Yeryüzündeki insanların tamamı mümin olurdu. Ondan sonra Allah Resulüne diyor ki, اَفَا اَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسِ حَتَّى يَكُونُ مُؤْمِنِينَ. Bu insanları mümin olsunlar diye sen mi baskı altında tutacaksın? Sen bu insanları zorla mümin mi yapacaksın? Mümin olana kadar baskı altında mı tutacaksın? Yani ben zorlamıyorum, sana ne diyor Allah-u Teala? Tamam mı? Ben zorlamıyorum. Ne yapmış oluyor? İnsanları kendi haline bırakmış oluyor. İşte bu Cenab-ı Hakk'ın sünneti oluyor. Yani onun için mesela ama ve mâ kâne nefsin en tu'mine illâ bi'idnillâh 100. ayette. Hiç kimse Allah'ın onayı olmadan da inanmaz. Ne demek Allah'ın onayı olmadan inanmaz? Yani tıpkı bir öğrenci öğretmenin onayı olmadan sınıf geçmez, değil mi? Şimdi bakalım bunun yaptığı, bunun davranışları sınıf geçmeyi gerektiriyor mu? Eğer adil bir öğretmense kimseye haksızlık yapmaz. Allah-u Teala'nın da adil olduğunda şüphe yok. Dolayısıyla ne zaman onaylar? Sizin inancınız, mümin olmanızı gerektirecek seviyede mi? Onayı o yapar. Bize kalacak olsa, insanlara kalsa iblis de kendini mümin zannediyor. Hatta kendisini mümin zannetmeyen hiç kimse yeryüzünde yok. Herkes kendini mümin zannediyor. Biliyorsunuz iblis inni akhafullah der. Ben Allah'tan korkarım der. Şimdi Allah'ın mesela bizde kafir kimdir? Allah'a inanmayan diye bir tanımlama yapılıyor. İnsanların kafir dediği kişi bakıyor ki ben Allah'a inanıyorum. Allah'ın varlığını da biliyorum, birliğinde. İblisin Allah'ın varlığı ve birliği konusunda şüphesi var mı? Bu Kur'an'dan kesin olarak biliyorum. Siz imanı Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak diye şey yaparsanız, tanımlarsanız o da bakacak. Tamam, ben de müminim diyecek. O zaman onun eksiği ne? Onun eksiği teslim olamamaktır. Yani ben tamam, yani ben biz de keşke yapsak, biz de çok isteriz yapmayı. Ben de aslında namaz kılmayı isterim, ben de aslında sizin gibi yaşamayı isterim falan, yap. Onlar kendilerini mümin sayar da Müslim saymazlar. Yani Allah'a teslim olamadıklarını düşünürler, tamam mı? O da biliyorsunuz Hicr suresindeydi. İkinci ayet miydi? رُبَمَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا 15. sure رُبَمَا demek رُبَّمَا yani sıklıkla sıklıkla رُبَمَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا kafirler sıklıkla şunu çok isterler لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ لَوْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ değil keşke mümin olsak değil çünkü kendilerinin inandıklarını düşünüyorlar keşke teslim olsak. Senin olay Allah bunu kimseye bırakmıyor. Sen teslim olmuş musun, olmamışsın mısın? Yani günahkar mısın, kafir misin? Yaptığını doğru kabul ederek mi yapıyorsun? Kendini günahkar sayarak mı yapıyorsun? İblis gibi mi davranıyorsun? Adem Aleyhisselam gibi mi davranıyorsun? Bunun kararını verecek olan Allah'tır. Onun için diyor ki وَمَا كَانَ لِنَفْسِنَا اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِيَذْنِ اللّٰهِ Allah'ın onayı olmadan hiç kimse mümin olarak yazılmaz yani. Mümin sayılmaz. Ondan sonra وَيَجْعَلُ الرِّسَّ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Allah inançsızlık pisliğini, aklını kullanmayanların üzerine bırakır. Akıl ne demek? Akıl bildiği doğru bilgi anlamına gelir. Doğru bilgiyi kullanmazsan eğer o pislik senin üzerine yağar. Sen kendi kafana göre Allah'ın ayetlerini sağa sola çekemezsin. Sen ona teslim olacaksın. Allah'ın emri sana uymaz, sen ona uymak zorundasın. Tamam mı? Evet. Şimdi Burada diyor ki Allahü Teala yuridullahu li yubayyine lekum ve yehdiyekum sunenellezine min kablikum ve yetubu aleykum. Allahü Teala ister ki size her şeyi beyan etsin ve sizden öncekilerin yollarına sizi yönlendirsin. Ve tevbenizi de kabul etsin. Allah bilir ve doğru karar verir. Peki yubayyine lekum ne demek? Mesela İbrahim Suresi'nin 4. ayetinde diyor ki Allahü Teala ve mersenna min rasulin illa bi lisani kavmi li yubayyine lehum. Her elçiyi kendi toplumunun diliyle göndeririz ki onlara her şeyi açık açık anlatsın. Yani şimdi bu şu anda biz ayetleri sizin anladığınız dille okuyoruz. Size tebyin ediyoruz. Beyan. Uyan uyar, uymayan uymaz. Niye? Feyudillu Allahu men yasha. Allahü Teala dalaleti tercih edeni saptırır, sapık sayar. Peki şimdi bak az önce Allah'ın izni olmadan hiçbiriniz inanamazsınız dedi. Değil mi? Bu izin ezelden mi olacak? Ezel olur mu yani? Ben şimdi yaşıyorum, eskiden yoktum ki. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Tüm varlıklar zaten, yani her şey ezelidir. Peki o ne oldu Cenab-ı Hakk'ın varlığını? Yani bu şirkin herhalde dik alası olur. Şimdi bak diyor ki ve ma ersalna min rasulin. Mesela Muhammed Aleyhisselam elçi olarak gönderildi değil mi? Ezelden mi elçiydi bu? Bu ne biçim bir mantıktır Allah aşkına? Bak görüyor musunuz? Bir inanç oluşturuluyor. Bu inanç Kur'an'a tamın tamına zıt. Ve İslam toplumu o inancın mağduru haline geliyor. Kendi kavminin lisanıyla gönderilir. Demek gelmeden önce o kavmin lisanı var. Gönderilir ki onlara her şeyi açık açık anlasın. Bak feyudillullahu bundan sonra Nebi gelip ne meseleyi açıkladıktan sonra Allah sapık sayar. Men yeşa men yehtaru ettalalete. Kim sapıklığı tercih ederse Allah onu sapık sayar. Ve yehdi men yeşa men yehtarul hidayete. Kim hidayeti tercih ederse Allah onu da yola gelmiş sayar. Onay Allah'tan çıkar. Bu kafirdir, bu mümindir diye. Çünkü davranışlarıyla ilgili kararı verecek olan odur. Ondan başka bu konuda karar merciği yok. Yani biz kendi kanaatimize göre şu kişi mümin, şu kişi kafirdir deriz ama gerçeği sadece Allah bilir. Allah'ın elçileri de bilmezler. Sadece tahmin yürütürler. Yani kişiden davranışına bakarak biz de zaten herkesle ilgili iyi niyet besleriz, mümindir deriz. Eğer mümin olduğuna dair işaretler varsa. Ve huvel azizul hakim. Şimdi mesela Allahü Teala kullarının kafir olmasını ister mi? Şimdi o şeye göre istemiş oluyor değil mi? Çünkü ezelden istediğine göre kafir irade etmiş oluyor. Bakın şimdi şey de Zümer suresi 39. surenin 7. ayeti. İn tekfuru fe innallaha ganiyyun ankum. Kafir olursanız Allah'ın size ihtiyacı yok olun. Yani Allah'a bir zarar verecek durumunuz yok. Ama şunu bilin ki ve la yarda li ibadihi'l kufra. Bilin ki kullarının kafir olmasına razı değildir Allah. Değil mi? Razı değildir. Peki ezelden istedi dediğin zaman razı olmuş oluyor. Ezelden bazı kullarını mümin, hiç bu insanlar dünyaya gelmeden önce her şey bitmiş oluyor. Bu, bak %100 aykırı görüyor musunuz ayet-i kerimelere? Evet. Şimdi mesela şeyde Cenab-ı Hak diyor ki şeyde yine o toplumlar elçi gönderdiği toplumlarla ilgili olarak bakayım. Hicr suresi, az önce okuduğumuz sure 4. ayet. Hatta 5. ayette birlikte okuruz, 15. sure. Yani sünnetini anlatıyor. Yani elçi gönderdiği toplumlarda uyguladığı sosyal kanunları anlatıyor. Diyor ki burada Allahü Teala ve ma ehlekna min karyetin illa ve leha kitabun malum. Hiçbir yerleşim yerini, yerleşim bölgesini bilinen bir kitabı olmadan helak etmiş değiliz. Yani Allah'ın gönderdiği bir kitap olacak, ancak ondan sonra helak eder. Şimdi mesela İslam toplumlarının elinde kitap var mı? Kur'an-ı Kerim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e uyuyor mu İslam toplumları? Bakın yıllardır uğraşıyoruz. Mesela şimdi şu anda her derste bunları ortaya koyuyoruz, değil mi? Ortaya koyuyoruz da bu insanların tepkisi ne oluyor? Allah razı olsun ya, bak bilmediğimiz şeyleri gösterdin, sağ olun. Öyle mi diyorlar? Yoksa yani çoğunluk, yoksa o batıla daha sıkı mı sarılıyorlar? Hem de din adına, değil mi? O zaman neyi hak ediyorlar? Cezayı. İşte bugün yeryüzüne bakın, en büyük cezayı çekenler İslam alemidir. Çünkü elindeki kitaba rağmen ne kadar anlatırsan anlat, ya şöyle oluyor, yani enteresan, gel şu ayeti okuyalım diyorsunuz, okumuyor, ayete bakmıyor bile. Halbuki ayet ezberinde var, manasını gayet iyi biliyor. Hiç bakmıyor bile. Tamam, ben biliyorum, biliyorum. Bu ne demek yani? Bir taraftan dört dörtlük Müslüman gözüküyor, öbür taraftan da yani tam iblislik yapıyorlar. Tamı tamına iblislik. İblisten kurtulmak kolay, bir avuzu çekersin, kurtulursun, ama bunların yanında bir avuzu çeksen öyle ayın mı çıkarılır der. Hemze'yi nereden çıkardın kardeş? Zalı da nasıl telaffuz ettin? Ya bu ne biçim? Bir çekeyim de sen de bir gör. Bir de hoca olacaksın der falan. Onun için imtihan bilgi imtihanı değil ki, teslimiyet imtihanıdır. Evet. Şimdi mesela burada devamında da diyor ki ayet-i kerime, yani ben mutlaka bir malum bir kitabı olacak ki Allah helak etsin. Allah'ın sünneti bu. Ve ma tesbiqu min ummetin ecelaha ve ma yestahirun. Hiçbir toplum ecelini ileriye adalamaz, geriye de çıkaramaz. Yani süresi geldi gider. Peki ne demek toplum? Kişi değil burada. Toplumların ecelleri biliyorsunuz, Nuh Aleyhisselam'ın kavmine geldiği zaman söylediği bir söz vardır. İsterseniz açalım, oradan okuyalım. Nuh suresini açalım. 70. sure miydi? Hı? Ha, 71'miş, evet. Nuh Aleyhisselam kavmine diyor ki: "Kale ya kavmi inni lekum nezirun mubin." 2. ayette. "Ey kavmim, ben sizi açıkça uyarıyorum. En ibudullaha vettakuhu ve atiun." Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakının. Kendinizi koruyun. "Ve atiun." Ve bana itaat edin. Sözümü dinleyin. "Dinlerseniz ne olur? Yağfir lekum min zunubikum." Allah sizin günahınızı bağışlar. "Ve yuahhirkum ila ecelin müsemma." Sizi belli süreye kadar yaşatır. Yani hepiniz ömrünüzü tamı tamına yaşarsınız. "İnne ecelallahi izâ câe lâ yuahhar." Bakın, ecel geldiği zaman geriye bırakılmaz. "Lev kuntum ta'lemûn." Eğer bilseniz. Yani benim dediklerimi yapmazsanız eceliniz öne alınır. Mesela Nuh tufanı olduğu zaman nice dahi gencecik insanlar da hepsi hep beraber geçti gittiler. Şimdi burada bir şey söylüyor Allahü Teala. Elçi gönderdiği toplumlarla ilgili olarak Yunus suresinde 10. sure 98 ve 100. Geç 99 şey yapmış, sadece 98'i okuyalım. 99, 100'ü az önce okuduk. Diyor ki: "Felevla kânet karyetun âmenet." Keşke diyor bir toplum inansaydı da. فَنَفَعَهَا اِيمَانُهَا Onun imanı ona fayda sağlasaydı. Bakın elçi gönderdiği toplumlardaki sünneti bu. İnansa inancından fayda temin edecek. Mesela Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bulunduğu o Müslümanlar inancından fayda gördüler. O bölgeye hakim oldular. Biz hala onların faaliyetlerinin neticesinde bu dini öğrenmiş yaşamaya çalışıyoruz değil mi? Asırlar öncesinden beri gelen o tebliği yaşamaya çalışıyoruz. Keşke diyor bir toplu inansaydı inancının faydasını görseydi. İlla kavme Yunus. Yunus kavminden başka bunu yapan olmadı diyor. Lemma amenu ne zaman ki inandılar keşefna anhum azabel hizyi fil hayati dunya. Bu dünyada onlara gelen o onları ortadan kaldıracak olan azabı kaldırdık. Yani Yunus Aleyhisselam o toplumdan gittiği zaman oraya azap gelmişti. Fakat bunlar daha azap tam olarak ortaya çıkmadan henüz vakit varken tevbe edip inandılar. İnanınca Cenab-ı Hak onları kurtardı. Yoksa hepsi yok olup giderdi. Yani buradan toplumların ömrü de kısalıyor ama uzamıyor. İnsanların ömrü de kısalıyor ama uzamıyor. وَمَتَّعْنَاهُمْ اِلَى حِينَ Belli bir süreye kadar onları nimetlendirdik, yararlandırdık diyor. Mesela benzer şey de Yunus Aleyhisselam'la ilgili olarak var. O da Saffat suresinde, Kur'an-ı Kerim'in 37. sure, 139. ayette. Orada diyor ki Allahü Teala وَاِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ Yunus da kendisi elçi olarak gönderilenlerdendir. Bakın Yunus Aleyhisselam'a uygulanan kanunla diğer insanlara uygulanan kanun arası hiçbir fark yok. Çünkü oraya gelen elçi de herhangi bir insan gibi inanmak zorundadır. Mükelleftir. Diyor ki وَاِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ Yunus da elçi olarak gönderilenlerdendir. اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْفُونَ Yunus Aleyhisselam toplumda 33 sene kalmış, bir tek kişi inanmamış. Eşi de, çoluğu çocuğu da, en yakınları da hiç kimse inanmamış. Niye inanmıyorlar biliyor musunuz? Dünya daha cazip geliyor. Zaten inanmamak, söylenen sözün yanlışlığından değil. Yaşamak istediğiniz hayata ters düştüğü için. Kendine göre bir hayat belirliyorsunuz. Şimdi bakıyor, şimdi sen kredi almak istiyorsun, diyor ki kredi haram. Hesabına gelmiyor. Adam oynamak, zıplamak, hayatını yaşamak istiyor bazı. Olmuyor. O zaman kendi istediği hayatı tercih ederek Cenab-ı Hakk'ın emrini ikinci sırada koyuyor. Allah'ın emri yoktur da demiyor yani. Diyor ki اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْهُونَ Bakın kaçıyor. Allah'ın elçisi Allah'ın izni olmadan gidiyor. Allah'ın onayı olmadan gidiyor. Çünkü herkesin günah işleme hürriyetini Allah tanımış baştan. Öyle hiç kimse robot değil. Herkes davranışlarında hür, o davranışlarına göre Cenab-ı Hak ona sevap ya da günah yazıyor. Fesah dolu bir gemiye kaçıyor. O kadar demek yükü varmış ki üzerindeki binen insanlar fazla ağırlık yapıyor. Şey yapıyorlar. Kura çekiyorlar. Fekâne minel mudhadîn kaybedenlerden oldu. Denize atılacak. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ Onu büyük bir balık yuttu. Yunus balığı olabilir. Mesela isim oradan gelebilir o. Onun. وَهُوَ مُل۪يمٌ Ama o balığa atılmadan önce hatasını anlamış, tevbe etmişti. Kendisini ayıplıyordu yani. Öyle atıldıktan sonra, balığın karnında olduğunu anladıktan sonra tevbe etse beş para etmez. Kurtulma ümidi olduğu zamanki tevbenin anlamı vardır. فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّح۪ينَ Eğer o tesbih edenlerden, yani Allah'ın emrine yönelen kişi olmasaydı, tevbe etmeseydi Yunus, لَلَبِثَ ف۪ي بَطْنِهِ لَاَوْمِ يُبْعَثُونَ Elbette ki o balığın karnında kalırdı, yeniden dirilecekleri güne kadar balığın midesi onun kabri olurdu. Çünkü bu büyük Yunus türü, işte balina türü balıklar ölümler geldiği zaman kıyıya çıkarlar. İşte onun midesi Yunus Aleyhisselam'ın kabri olurdu. Evet. فَنَبَذْنَهُ بِالْعَرَىٰي وَهُوَ سَق۪يمُ. O şimdi tevbe edince balık onu midesinden çıkarıyor. O da tabii balığın içerisindeki o asitlerden şuradan bundan hastalanmış, rahatsızlanmış. Çünkü o balıkların midesinde insanları bir hafta yetecek kadar oksijen olduğu söyleniyor. O Kaptan Cousteau'nun hatıralarında bunlar var yani. Böyle bir arkadaşlarından yutulup da dışarı çıkanlar. Efendim? Ben de gördüm, evet. Şimdi orada dışarıya atıyor, üzerine işte kapakgillerden bir bitki bitiriliyor. Orada iyileşiyor Yunus Aleyhisselam ve kendi toplumuna dönüyor. Toplum da zaten hatasını anlamış. 100.000 ya da daha fazla bir kişiye elçilik yapmış orada. Evet, hepsi inanmış ve onları belli bir süreye kadar yararlandırdık diyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın sünneti böyle. Şimdi bu ayetleri anlamaya çalışalım önce, en baştaki ayetleri. Tekrar oraya gelelim. Bakın burada diyor ki, yani şimdi bu örnekler ışığında anlayacağız, tamam mı? يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ. Şimdi buraya kadar Allah ayetlerini anlatıyor. Allah ister ki sizin için her şeyi ortaya koysun. Tamam, ortaya çıktı. Mesela bakın, kaç haftadır anlatıyoruz. İşte evlenme yasağı ile ilgili bir sürü yanlışlar var mıydı? Allah'ın ayetine rağmen ortaya konan, yani fıkhın koyduğu, Şii, Sünni bütün mezheplerin ortaya koyduğu tamamen Kur'an'a zıt şeyler var mıydı? Ondan sonra efendim, kölelik, cariyelik konusunda %100 Kur'an-ı Kerim'e, Şii, Sünni bütün mezheplerin muhalefeti var mıydı? İşte şimdi az önce şu anda okuduğumuz ayette irade konusundaki yanlışlıklarda gördünüz zaten, birçoğunu da hepiniz de biliyorsunuz. Şimdi Allah diyor ki, ben sizin için her şeyi ortaya çıkarmak istiyorum. Peki efendim, biz bu kitaplara, yani Kur'an-ı Kerim'e değil de işte geçmişimizden miras olarak aldığımız kitaplara uymanın dindarlık olduğunu zanneden kişileriz, değil mi? Öylesine dindarlık olduğu zannediliyor ki, Allah'ın ayetlerini okuyorsunuz, yanlış olduğu ortaya çıkıyor, yine ona sarılıyor, bunu bırakıyor. Şimdi Allahü Teala diyor ki, Allah ister ki her şeyi ortaya koysun. İşte beyler, açık net. Bakın, Allah'ın iradesi ezeli değil. Sizin yaptığınız davranışlara bağlı olarak Allah iradesini şey yapıyor. Allah diyor ki, bana kalsaydı, ben kendim yapsaydım, sizin davranışlarınıza bağlı bırakmasaydım, hepinizi yola getirirdim diyor. Bunu açık ve net bir şekilde ayetlerinde söylüyor. Şimdi ona hatta Resulullah diyor ki, ben insanları zorlamıyorum, sen mi zorlayacaksın diyor. İşte Yunus suresinde okuduk az önce. Şimdi Allah diyor, sizin için her şeyi açık net bir şekilde ortaya koymak ve sizi sizden öncekilerin yollarına yönlendirmek ister. O bizden öncekilerin yolları, bazıları inanmış, bazıları inkar etmiştir. İşte mesela Nuh Aleyhisselam'ın kavmini okuduk. Çok az kişi inandı. İnanmayanlar ne oldu? Battı gittiler. Yunus kavmi de öyle olacaktı. Yunus Aleyhisselam onlardan tamamen ümidini kesti, kaçtı. Onlar da onun kaçmasından, çünkü onlar da gerçeği gayet iyi biliyorlar. Herkes gerçeği biliyor da hesaplarına gelmiyor kimsenin. O zaman tevbe etmişler. Tevbe edince Allah bunları kurtarmış. Yoksa tevbe etmeselerdi yok olup gideceklerdi, şey gibi, Nuh tufanında olduğu gibi. Yunus Aleyhisselam tevbe etti. Allah onu balığın karnından çıkardı. Ama abi, balığın karnına girmeden önce tevbe etmişti. Çünkü وَهُوَ مُلِيمٌ diyor. Yani kendini ayıplayarak oraya gidiyor. Ondan sonra peki bu yanlış yapıp yanlışını anlayanlar, yanlışını anlamayanlar Nuh kavmi gibi, yanlışını anlayanlar Yunus kavmi gibi. Peki yanlışa düşmeyenler ne durumda? Allah'ın sünneti nedir? Mesela Allahü Teala Fetih Suresi'nin 48. surenin 23. ayetinde diyor ki mesela وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُ الْاَدْبَارِ O kafirler sizinle savaşacak olsa kesinlikle sırtlarını dönüp giderler. Niye? Çünkü yanlış yaptığını bilen kişinin kendine güveni olmaz. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّنْ وَلَا نَصِيرًا Bir dost ve yardımcı da bulamazlar kendilerine. Niye? سُنَّةَ اللّٰهِ اللَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ Bundan önce hep gelen Allah'ın kanunu budur. Elçi gönderdiği toplumlarda uyguladığı kanun bu. Kafirler sizin karşınıza dayanamazlar. Allah size maddi güç de verir, manevi güç de verir. وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا Allah'ın kanununun yerine geçecek bir şey de bulamazsın. Allah ne demişse öyledir. Bir de mesela şey vardır, Müslüman gözüken münafıklar vardır. Mesela bizim toplumumuzda istemediğin kadar. Hani elini sallasan ellisi. Yani istemediğin kadar var. Bununla ilgili de Ahzab suresinin 60. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor, 33. sure. لَاِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ Şu münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar vazgeçmezlerse, mesela Medine'deki durum, bugün de aynı kanun geçerlidir. Allah'ın kanunu değişmez. Allah'ın kitabının okunduğu, tebliğ edildiği toplumda kanunlar değişmez. Diyor ki, münafıklar ve iç kalplerinde hastalık olanlar bu davranışlarından vazgeçmezlerse vel murcifune fil medineti ve şehirde kötü haber yayanlar. Mesela bugün şey söyleniyor. Efendim işte medyayı kullanarak bir sürü algı operasyonları falan her zaman yapılır. Yani bugün yapılıyordu, eskiden yapılmıyordu ki her zaman. Yalan yanlış haberleri yayarlar ve milletin moralini bozmaya çalışırlar. Öteden beri böyledir. Bunlar vazgeçmezlerse diyor, لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ Resulullah diyor ki, seni onların üzerine salarız. ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ ف۪يهَا اِلَّا قَلِلًا Sonra seninle bu Medine'de ancak az bir süre kalırlar. Kaldıkları sürede ne olur? Mel'unin, lanetlenmiş olarak, dışlanmış bir vaziyette kalırlar. Kimse yüzüne bakmaz. اَيْنَمَا ثُقِفُوا اُخِذُوا Nereye giderlerse girsinler, yakalanırlar ve kuddilu takdila ve öldürülürler. Yani siz öldürürsünüz demiyor, öldürülürler. Niye? Sünnetallahi fillezine halev min kablu. Bundan öncekilerin de Allah'ın uyguladığı kanun budur. Ve len tecdeli sünnetillahi tebdila. Allah'ın koyduğu kanunun yerine geçecek bir şey bulamazsın. Ne demek? Siz Allah'ın yolunda dümdüz giderseniz, Allah'ın enbiyasının yaptığı gibi yaparsanız, Allah'ın elçilerinin yaptığı gibi yaparsanız, bir, açıkça kafir olanlara karşı çok güçlü olursunuz. İki, küfrünü gizleyip millete Müslüman gözüken, iblislik yapan insanlara karşı da çok güçlü olursunuz. Onlar sizin bulunduğunuz yerlerde alçaltılırlar, itibarsızlaşırlar. Şimdi ben size söyleyeyim. Allah'ın ayetlerini okuduğunuz halde, kendisini iyi konumda gören insanlar itibarsız şey kabul etmeyince itibarsız olmuyorlar mı? Sizin müşahedelerinizi söyleyin bakalım. İtibarlarını kaybetmiyorlar mı? İşte mel'unin o demektir. Dışlanıyorlar. Kimse artık onların yüzüne bakmıyor. Kimse onları dinlemek istemiyor. Çünkü hem bir taraftan hocalık taslıyorsun, bir taraftan Allah'ın ayetini okuyanlara karşı şey yapıyorsun. Tedbirler almaya çalışıyorsun. İşte Allah seni itibarsızlaştırır. Hadi bakalım, sen itibarsızlaştırmaya çalıştığın zaman itibarsız olursun. Çünkü Allah'ın ülkesinde, Allah'ın yarattığı bir vücuda sahip olacaksın. Allah'ın kitabını efendim uyguluyormuş gibi gözükerek, Allah'ın dinini itibarsızlaştırmaya çalışacaksın, öyle mi? Sen de bunun cezasını görürsün. Lanetlenmiş hale getirirsin. Onun için Allah'ın kitabına karşı tavır takınanlara dikkat edin. Giderek itibarsızlaşırlar. Ondan sonra da ne yapıyor? seninle burada uzun süre kalamazlar diyor. O zaman bu da Cenab-ı Hakk'ın neyi? Sünneti değil mi? Evet. Şimdi ayeti tekrar okuyalım ve dersimizi bitirelim. Yani Nisa suresinin ayetini, ayet üç tane ayetini tekrar okuyup dersimizi bitirelim. Diyor ki Allahü Teala yuridullahu liyubeyyine lekum, Allah sizin için her şeyi açık açık ortaya koymak ister. Ve yehdiyekum, yönlendirmek ister. Sünnelellezine min kablikum, sizden öncekilerin yollarına. İnanırsanız mümin yapar, inanmazsanız kafir yapar. Ve yetubu aleykum, ama Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister. Hatalarınızı anlayasınız, dönüş yapasınız ister. Vallahu alimun hakim, Allah bilen ve doğru karar veren odur. Vallahu yuridu en yetubu aleykum, Allah ister ki sizin tevbenizi kabul etsin. Ama ve yuridu allazina yattabi'una eş-şehavati en temilu meylen azima. Evet, arzularına uyanlar da ister ki şehvetlerin peşinde koşanlar. Şehvet nedir? En züyine lehum bu şehavati minen nisa vel benin vel kanatirul mukantarati minez zahabi vel fiddati vel khaylil musawwamati vel en'am vel hars. En'am suresi kaçıncı ayetti? Ali İmran suresi, evet. Ali İmran diyor ki Allahü Teala 14. ayeti Ali İmran suresi. Züyine linnâs hubbu şehavet minen nisa. Yani insanların yani kadınlara karşı çok büyük bir isteği olur. Şimdi bir aklınıza gelir. Peki niye erkekler değil de kadınlar? Bakın, erkeklerde kadınlara karşı büyük bir arzu vardır. Peki kadınlarda erkeklere karşı mı? Yok. Kadınlarda da kadınlara karşı arzu vardır. Kadınlara bakın, birbirleriyle yarışırlar. Ben daha güzel gözükeceğim, ben daha iyi elbise giyineceğim. İşte onda o yapmış da ben niye yapmayayım? Hiç erkeklere kolay kolay özenmezler. Onlar da, kadınlar da kadınlara özenirler. Erkekler de onlara karşı arzu duyar, kadınlar da kadınlara karşı arzu duyar. Yapı bu. Minen nisa vel benin vel kanatil mukantara, oğullarım olsun isterler, işte kantarlar dolusu altınlarımız olsun, böyle minezzebi vel fıddı, altın gümüş, böyle basılı paralar olsun. Ondan sonra işte atlar, cins atlar olsun, hayvanlarımız olsun, ekinlerimiz olsun diye çok isterler. Yani insanların en çok sahip olmak istedikleri şey dünyalıktır. Adam dünyalığı istiyorsa, o eline o dünyalık geçsin diye dini unutur. Dini unutur. Dini ikinci plana koyar. Ya şunları bir elde edeyim, tevbe eder, şey yaparım. Biraz zor tevbe eder. Her halükarda Allah'ın emirlerini birinci sırada tutmak zorundasınız. Allah'ın emirlerini ikinci sıraya koyduğunuz an kaybedersiniz. Şunu elde edeyim de bunu elde edeyim de olmaz. Onun için işte ve yuridul lezine tebiune şehevati, yani arzuların peşinde olanlar ister ki siz de onun gibi, onlar gibi olasınız. En temilu meylen azıma, büyük bir sapıklıkla sapıtasınız. Yuridullah yuhaffif ankum, Allah sizin yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü dünyalığa yöneldikçe yükünüz artar. Malınız ne kadar çoğalırsa, dünyalıkla ilgili işleriniz ne kadar çoğalırsa yükünüz o kadar fazla artar. Çünkü o kadar fazla düşmanınız olur. O kadar fazla sıkıntınız olur. Allahü Teala ne diyor? Diyor ki: "Yuridullah yuhaffife ankum." Allah sizin yükünüzü hafifletmek istiyor, ama siz illa da ağır olsun istiyorsunuz. Ve hulikal insanu zayıfa, insanoğlu zayıf yaratılmıştır. Evet, demek ki buradan ortaya çıkacak şey şu. Dünyada başarılı olmak isteyen yalnız Allah rızası için, Allah rızasına yönelmeli. Her şeyi ikinci sıraya atmalıdır. Ne olursa olsun. Ahirette başarılı olmak isteyen yalnız Allah rızasına yönelmeli. Hem dünyada hem ahirette başarılı olmak isteyen yalnız Allah rızası. Çünkü bundan bir müddet önce hiçbirimiz yoktuk. Bir müddet sonra gene hiçbirimiz olmayacağız. Bütün imkanlarımızı veren Allah'tır. İstediği zaman da alabilir. Dolayısıyla biz ona tam olarak teslim olacağız ve efendim falan hoca filan hoca böyle diyor değil, Allahü Teala ne diyorsa öyle yapacağız. Peki şimdi bir ara veriyoruz.